Szczegóły na plus.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 marca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do 5 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar katastrofy na poznańskim Dębcu. Zagrożenie lawiną, zniszczenie obozu, zła pogoda. To na razie koniec marzeń o zimowym zdobyciu K2. A w rządzie kuracja odchudzająca. Będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. Premier zapowiada, że liczba wiceministrów zmniejszy się o 25-30%. Kolejne ciało w gruzowisku po zawalonej kamienicy na poznańskim Dębcu odnaleźli ratownicy. W katastrofie po wybuchu w budynku zginęło 5 osób, ponad 20 odniosło rany. Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Strażacy, którzy tam pracują, dotarli do kolejnej osoby. W tej chwili jest zbyt wcześnie, żeby mówić do szczegółów. Ta osoba znajduje się tam jeszcze pod tym gruzowiskiem. Cały czas tą akcję prowadzimy, wychodząc z założenia, że może jeszcze ktoś tam być. Tego gruzu jeszcze troszkę tam na miejscu jest. On jest sukcesywnie przerzucany cegła po cegła przez strażaków. Nie jest stabilna ta konstrukcja, więc to naprawdę jeszcze troszkę potrwa. Akcja na Dębcu potrwa wiele godzin. Teraz pracują tu strażacy z Łodzi i Warszawy. Dziś ma się rozpocząć śledztwo w sprawie wybuchu w kamienicy. Co piąty wiceminister straci pracę. Tak zapowiada premier Mateusz Morawiecki. Sprawne i efektywne państwo to jest państwo, które działa w oparciu o bardzo profesjonalne kadry, nie rozbudowane, nie w oparciu o rozbudowaną biurokrację. Dlatego będziemy się starali zmniejszać biurokrację na wszystkich poziomach. I zaczynamy od siebie. Zaczynamy od składu ministrów i wiceministrów. W tej chwili mamy 126 ministrów i wiceministrów. Premier dodał, że chce też zlikwidować wszystkie nagrody i premie dla nich. Sekretarze stanu zostaliby przesunięci do korpusu służby cywilnej. Mateusz Morawiecki dodał, że okrojone zostaną również gabinety polityczne w poszczególnych resortach. Koniec narodowej wyprawy na K2. Kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki pisze w komunikacie, że na decyzję podjętą przez wszystkich uczestników miało wpływ duże zagrożenie lawinowe, zniszczenie obozu, zła prognoza pogody i brak możliwości zaaklimatyzowania się himalaistów do ataku szczytowego. Kluczowy okazał się dzisiejszy rekonesans, podkreślił w rozmowie z Polskim Radiem przez telefon satelitarny Marek Chmielarski. Została wysłana ekipa rekonesansowa, był to Adam Bielecki i Janusz Gołom, którzy poszli do Advanced Base Camp. Zastali tam ogromne ilości śniegu, zniszczony namiot, podeszli troszkę w kierunku obozu pierwszego, tam znajdowały się ogromne ilości śniegu, zupełny brak lin poręczowych, w związku z czym wycofali się z powodu dużego zagrożenia lawinowego. Wrócili do bazy, przekazali to wszystko łącznie ze zdjęciami kierownikowi. Kierownik przeanalizował sytuację w oparciu również o pogodę i podjął taką decyzję. Polacy jeszcze przez kilka dni pozostaną w bazie pod K2. My znajdujemy się w bardzo odległym miejscu na lodowcu Baltoro i żeby w ogóle myśleć o zajściu, to po prostu muszą do nas dotrzeć tragarze, którym zajmie to około 5 dni, żeby oni do nas doszli, więc mamy 5 dni na przygotowanie bazy do transportu w dół, więc mamy chwilkę czasu jeszcze. Wyprawa rozpoczęła się na początku stycznia. K2 mierzący 8611 metrów jest drugim szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku rozpoczął się proces o ochronę dóbr osobistych z powództwa Jarosława Kaczyńskiego przeciw Lechowi Wałęsie. Były prezydent stwierdził, że prezes Prawa i Sprawiedliwości jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską. Pełnomocnik Lecha Wałęsy wniósł o oddalenie pozwu. Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin i wpłaty 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Także za wypowiedzi o niezrównoważeniu psychicznym Jarosława Kaczyńskiego i że wydał on polecenie wrobienia Lecha Wałęsy we współpracy z SB. Polska chce uniknąć konfrontacji z władzami Unii Europejskiej w sprawie reformy systemu sprawiedliwości, powiedział w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Zdaniem MSZ nie wszystkie wątpliwości dotyczące reformy sądownictwa powinny prowadzić do uruchomienia 7. punktu unijnego traktatu. My rozumiemy, że to nie jest procedura sankcyjna, że to nie przynosi żadnych określonych konsekwencji, wymiernych konsekwencji dla państwa członkowskiego, ale mimo to chcielibyśmy uniknąć utrzymującej się konfrontacji. W Brukseli jest wiele spraw, które trzeba rozwiązywać z udziałem Warszawy. Byłoby dobrze, gdyby takie sprawy były wyczyszczone. Najważniejsze w tym wszystkim są kontakty premiera Morawieckiego i przewodniczącego Junckera. Myślę, że to jest element dużej zmiany. Wiceminister dodał, że Polska chce z jednej strony jak najlepiej zrozumieć racje komisji, a z drugiej przedstawić swoje. I do tego ma służyć Biała Księga, zawierająca dokumenty dotyczące reformy systemu sprawiedliwości w Polsce. To był serwis Trójki. Na zachodzie i Pomorzu Zachodnim pochmurno i lokalnie zanikające opady śniegu, gdzie indziej słonecznie. Na zachodzie do plus 6 stopni, w centrum 1, a na Podlasiu wciąż minus, minus 3. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Marek Andrzejewski jest naszym gościem. Witaj, Marku. Dzień dobry. Patrzę na okładkę płyty trolejbusowy Batyskaw. Nic się nie zmieniłeś. Dzisiaj zaprezentowałem rano ten utwór i słuchacz zapytał, kto tam na trąbce tak fantastycznie zagrał, a to Jarosław Spałek, prawda? Prawda, prawda. Z tym, że nic się nie zmieniłem, to chyba nieprawda, bo... No zobacz, na tym zdjęciu prawie tak samo. A to 23 lata już jest. Ale wiesz, właśnie tak się zastanawiałem, biorąc tę płytę dzisiaj rano z półki, który to może być rok, tak myślę 10, 12, nie, góra 23. 15, a to 23 lata temu. Czas szybko płynie, jesteś na rynku 25 lat i z tej okazji będzie nowa płyta, prawda? Tak jest. Płyta będzie nosić tytuł Hasztagi, ukazuje się w tym tygodniu. Może od razu wyrzucę to z siebie, będzie koncert promocyjny i ten koncert odbędzie się w Lublinie, bo ja jestem z Lublina, więc naturalnie, że tam. Właśnie, kiedy zadzwoniłem do ciebie, to miałeś już próbę. Próbę miałem do innego projektu. Ja myślałem, że do tego już. W ogóle mam pracowity ten marzec. To oprócz tego, że nowe projekty, to jeszcze finalizują się, czy sfinalizowały się właśnie ze szczęśliwym zakończeniem różne projekty wcześniejsze. Na przykład wyszła nowa płyta Lubelskiej Federacji Bardów. Ona wyszła w lutym, ale ja przyjechałem tutaj powiedzieć Państwu o tym, co się dopiero wydarzy teraz. Zatem płyta Hasztagi... Ona jest nowa, są tam nowe utwory i między innymi są piosenki, które jeszcze nie były grane na koncertach, czyli będą miały swoją premierę w piątek. Ta płyta, mimo że jest nowa, nawiązuje trochę do historii, bo skład zespołu to jest ten skład, z którym 23 lata temu nagrywaliśmy Trolejbusowy Batyskaw. I właśnie wspomniany Jarosław Spałek jest odpowiedzialny za brzmienie instrumentów dętych na tej płycie. On je aranżował i on gra najwięcej partii improwizowanych. Jest takim muzykiem, którego na pierwszy rzut ucha najbardziej słychać na tej płycie. Mhm. Mówię o płycie i Batyskaw, tak. I Hasztagi. Dwa wydawnictwa, które mają ze sobą wiele wspólnego. Że stylistyka podobna, że moje piosenki, które zyskały jakiś taki jazzowy anturaż, można by tak powiedzieć. Koncert promocyjny w piątek w Lublinie, w Radiu Polskim o godzinie 19:00. Serdecznie zapraszam. O, jak? No to powiedz trochę więcej o tej nowej płycie, bo myślę, że to po 23 latach od tamtej poprzedniej z grupą Niesfornych, to takie wyzwanie trochę, nie? Tak, bo myśmy po wydaniu tej płyty jakiś czas jeszcze współpracowali, a potem nasze drogi artystyczne się rozeszły. Muzycy z grupy Niesfornych trafili do wielkich zespołów, do wielkich nazwisk polskiej sceny i tworzyły historię polskiej muzyki rozrywkowej. Oni wszyscy byli wtedy, kiedy myśmy nagrywali, byli studentami Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej w Katowicach, a potem już byli pełnoprawnymi muzykami. Tak. I jakieś kilka lat temu, chyba z 5, nastąpiła pierwsza reaktywacja. Mm-hmm. Zwołaliśmy się, wszyscy byli bardzo szczęśliwi z tego powodu, co mnie bardzo ucieszyło, że każdy z tych muzyków sprzed 23 lat chciał się spotkać i ponownie pracować wspólnie. Potem była druga reaktywacja, tych koncertów dużo nie było, ale wynikła z nich jedna rzecz. Otóż nasi przyjaciele namówili nas na nagranie nowej płyty. Był nowy program, były moje nowe piosenki. Usiedliśmy, pogadaliśmy i doszliśmy do zgody, że dobrze, to w takim razie nagrywamy razem. I to była jedna z najwspanialszych wiadomości dla mnie, bo jak patrzę wstecz na takie 25-lecie, jak patrzę wstecz, to co mi się przytrafiło w tej mojej drodze artystycznej, w tej przygodzie z piosenką, co mi się przytrafiło najistotniejszego? No, współpraca z grupą Niesfornych i z Jagodą Nają. Jagoda Naja znowu śpiewa z nami na tej płycie. Śpiewa razem z Katarzyną Wasilewską. Katarzyna Wasilewska jest jednocześnie i śpiewaczką, wokalistką i skrzypaczką. Mhm. Do tej konstelacji dołączył również Kuba Niedoborek. To jest gitarzysta klasyczny, ale z takim ukierunkowaniem na flamenko. On również gra na przeróżnych instrumentach strunowych. Gra na lutni, podobnie jak gra na lutni z Kają na przykład w jej projektach. I na końcu, ale może nie tak najmniej ważne, na końcu jest mój syn. W międzyczasie moi synowie

This is a mighty town, built upon a solid ground, and everything they've tried so hard to kill, we will rebuild. For this was a Tak, patrzę, że za 11 dni będzie miał urodziny chłopina Jimmy Nail. Niektórzy ciągle sobie coś poprawiają, a on ciągle bez zęba na przedzie. Teraz Coldplay. They spun a web for me. Trouble, to zespół Coldplay oczywiście. 19 minut do południa. Przypomniałem Państwu dzisiaj, że od piątku o godzinie 10, w piątek o 10 ruszyło głosowanie na 11 trójkowy top wszechczasów po polsku. Głosujemy do końca miesiąca, na początku maja wyniki na naszej antenie. Polecam Państwu naszą stronę polskieradio.pl/trójka. No i w sprawie tego topu to może Manami Perfect. Luciola. Luciola, Luciola, Luciola, on znowu woła mnie poprzez wiatr. Luciola, Luciola, Luciola, ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. W parku po dziewczynie wyspa mi została. 10 kroków długa, z piasku była cała. Przywoziłem ziemię, podkradaną z pola. Chciałem ją ożywić, przecież była moja. Wreszcie siałem trawę, bardzo wczesną wiosną. Odtąd po mej wyspie mogłem chodzić boso. Posadziłem kwiaty, wyspie dla ozdoby. Przywoziłem z domu wiatra słodkiej wody. Aż tu wielki grat wybił, co mógł. Ziemię zmył, nagły skok wód. No bardzo ładnie. Całkiem inny kraj mógłby też być oczywiście. My pewnie zdążymy do maja sięgnąć i po tę piosenkę. Perfekt, Wyspa Drzewozamek, a wcześniej Manam Luciola. Przypominam o głosowaniu na polski top wszechczasów. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Oto bowiem 1 marca 1973 roku, czyli właśnie minęło 45 lat, ukazała się płyta A Dark Side of the Moon zespołu Pink Floyd. 45 milionów sprzedanych płyt na całym świecie, w tym w samych tylko Stanach Zjednoczonych 15, w Wielkiej Brytanii 4,5, w Polsce 100 tysięcy. Powinienem tego nie czytać. No i tym sobie zakończymy dzisiaj fragmentem tej płyty. Oczywiście Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Marek Niedźwiecki. Miłego dnia życzymy. Wszystkiego dobrego.